یا امیر اہل سنت امام اہل سنت کے شعر کا مطلب ارشاد فرما دیں. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. یہ شعر نہیں کہیں گے اس کو مقطع کہیں گے, سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کلام کا مقطع ہے. رضا یعنی اپنے آپ کو آپ خطاب فرما رہے ہیں, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, یعنی اے رضا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے سما جائیں تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. تو اپنے آپ کو پیار سے کہہ رہے ہیں پیارے اپنے دل سے خودی کو مٹانا ہوگا, میں کو فنا کرنا ہوگا, اپنی انا کو فنا کرنا ہوگا, میں کو ذبح کرنا ہوگا. ذرا بکری میں کرتی ہے ذبح ہوتی ہے, عاجزی کی طرف اشارہ ہے اس میں کہ جب تک دل میں عاجزی نہیں ہوگی, وہ زبان سے عاجزی تو سب کے پاس ہوتی ہے, فقیر حقیر سراپا پر تقصیر, میں تو گناہگار کمینہ ہوں, یہ تو میں نے کہنے کو کہہ دیا گناہگار کمینہ ہوں, آپ کہتے کمینہ تو پھر بتاؤ آپ کو کتنے بیسوں سے ہوتے, تو میں عاجزی کہاں کی, تو منافقت ہوئی. تو آج کل کی عاجزی تقریباً منافقت پر مشتمل ہوتی ہے یا ریا کا ہے کہ میں عاجزی کے الفاظ کہوں گا تو لوگ بولیں گے حضرت بڑے تبازوں والے ہیں, بہت عاجزی فرماتے ہیں. تو اس نیت سے عاجزی کرنا کہ لوگ متوازے کہیں گے اپنا امپریشن پڑے گا, تو یہ تو ریا کاری ہے, خالص ریا کاری ہے, اور عموماً یہ پائی جاتی ہے ہمارے یہاں یا منافقت ہے کہ میں جو اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں آج سیکھے اگر کوئی مجھے یہی الفاظ کہہ دے تو میرے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں برداشت کر لوں گا, اگر میں برداشت نہیں کر سکتا تو یہ دل کی عاجزی نہیں منافقت ہے, زبان کی عاجزی. بہت ہی نازک معاملات ہیں, عاجزی کرنے میں بھی بہت نازک معاملات ہیں, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ دل کی تو ہر دل کی عاجزی ہوگی جب دل میں محبوب کے جلوے آئیں گے برہ کے سے. اس کا ترجمہ ایک اور شاعر نے کیا, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یعنی اگر تجھے کوئی مقام و مرتبہ چاہیے تو اپنی ہستی کو مٹا دے, میں ختم کر دے, عاجزی اختیار کر, عاجزی اختیار کر, کیونکہ دانا اس وقت تک دانے کا پودا نہیں نکلتا اور وہ گلے گلزار نہیں بنتا جب تک وہ اپنی ہستی کو مٹا نہ دے. دانا آپ بوئیں گے تو مٹی میں جا کر وہ دانا جو فنا ہو جائے گا, کٹ پھٹ جائے گا, اور اس کے ذریعے پودا نکلے گا اور پھر وہ تناور درخت بنے گا. تو آپ بھی عاجزی کرو گے تو تناور درخت بنو گے, اور اگر میں کرو گے تو پھر چھڑی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.